burada böyle böyle anlamlar diye buna getirmeye çalışmış bu. Ama her tarafını bunu okudum. Ondan sonra o sohbeti yaptım ki bayağı dolu dolu. Soru sorabilir miyim? Ha? Bu konuda bir soru sorabilir miyim? Bu mevzuda tabii. Şöyle bir soru geliyor hocam. Allah Cebrail'in, peygamberin ve insanların anlamayacağı bir şeyi niye vahyeder? Yani müteşabih manasını. Bunu ona sormak gerekiyor. Cevabı Allah'tan alacağız. Şimdi ilim ehli ikisinin de Allah'tan olduğuna inandık diyorlar. Biz ne yapalım ben bilmiyorum. Demin cevap, arada cevabı verdim bak. Sohbeti dinlemiyorsunuz. Dedi mi demin arada bunun farkına varan oldu mu? Dedi. Onu Allah'a sormak gerekiyor. Çünkü dedim ya bazıları diyor madem anlaşılmayacak bir şey niye indirdi? Hocam imtihan vesilesi dedi. Ha? Şu ayet buna bir delil olmaz mı hocam? Böyle cehennem zevallerin sayısında şu yaptık işte. O farklı. Tabi o da bir nevi müteşabihtir de şimdi burada olsun. İlim ehli ikisi de Allah katından derken neyi kastediyor? İkisi de Allah katından derken. Bir kısmı muhkem ve kitabın anası özüdür derken onlara farklı bir şey veriyor değil mi? Yani değer veriyor. Öbür günleri de bir imtihan sebebi kılmıştır. Çünkü kalplerinde meyil olanlar onlarla uğraşır diyor. En büyük tuzak koyucu Allah'a göre. Birisi böyle de bunu gidip Allah'a soracaksın dedim. Başka çaresi yok çünkü. Ben ne bileyim ben ikisinin de Allah'tan olduğuna inanırım dedim. Ondan sonra İbn Abbas'ın gider, bu Amr ibn-i As'ın gider anlatıyor. Muhkeme iman eder ve amel ederiz. Müteşabihlere ise sadece iman ederiz. Değil mi? Yazamadım dedim ama. Kıyamet günü cehennemize ses kaydını açar yazar orada. Değil mi? İlk geldiğinde sorsaydınız bunu gene işçe alırdım. Bizim son derslerdeki mevzularımız hep böyle. Daha önce bu şey, aslında en son sizinle yaptığımız usul hakkındaki şeylerden şimdi iki ayeti gördünüz. Veyahut birisi söyledi size. Bunun ikisi de aslında bir yerde yamukluğa dayanır. Demek ki Kur'an okumuyorsunuz. Okusaydınız o ayetin ikisi de gözünüze çarpardı. Yani Kur'an'ın muhkem olduğu, Kur'an'ın müteşabih olduğu. Bu ayetle karşılaştırdığınızda bu derste veya dersten sonra hiçbirisi size bunu getirmeden sormalıydınız. Birisi bunu getirdiğinde o düşüncedeki olan fitne garazıyla getiriyor. Şimdi Kur'an muhkem, müteşabih derken ikisi de ayet mi? Bu da ayet mi? Ali İmran'daki bu da ayet. Önce bu ayetler katiyetle birbiriyle çakışmaz. Böyle olduğuna inanmamız gerekmez mi? Tabii. Ama biz anlayamıyoruz, yakalayamıyoruz derken şimdi en basit yönüyle giriyorsun. İki ayetteki ifadeler am mı? Muhkem ve müteşabih. Ali İmran'daki daha mı tafsilli ayırmış? Evet. Çünkü ifadeleri netleştiriyor. Müteşabih, kitap müteşabih derken tamam mı? Ha, bir kısmının muhkem, diğerinin müteşabih olduğunu anlatıyor. Ha, o zaman o ayette muhkem ve müteşabihliğin yanında farklı bir şeyler mi anlatmak istiyor? O ayetlere baktığınızda bunu görürsünüz. Ha, burada da muhkem ve müteşabihe biraz tevilini bilmeyen, yani Allah'tan başka kimse bilmez diye bir şeyler anlatmak istiyor. Ama bu ayetlerde bu yok. Öyle mi? Yani ha. Elif Lamra Kitab-ı Hikmet Ayatı. Bu kitap ayetleri muhkem kılınmış ve sonra tafsil edilmiştir. Burada muhkem olan ayetler işte kitabın ana sözüdür diye bir ifade var mı? Yok. Burada da Allah sözlerin en güzeli olan müteşabi kitabı indirmiş. Burada da mütekalplerinde hastalık olanlar bunlarla uğraşır diyor mu? Demiyor. Ha, o zaman bu ayetin sonu başı derken Hud suresi 1, ondan sonra Zümer 23'ü bakacaksın. Orada anlatmak istediğine. Öbür tarafta muhkeme müteşabihe kitabın üzerinden gidiyor. İkisi de kitaba ait. Yani kitapta müşterekler. Evet. Ha. Yani birisinde diyor ki bu kitabın bir kısmı muhkemdir diyor. İkiye ayırıyor. Ha. Muhkem olan işte kitabın ana sözü diyor. Geri kalan müteşabih diyor. Bir kısmı da müteşabih demiyor. Bu söz daha tafsilatlı. O zaman ondan kasıt kitabın bir kısmının muhkem, diğerlerinin de müteşabih olduğunu anlatmak istiyor. Bunu kendi kendinize oturup, yani bana gelene kadar en azından %40'ını anlamış olmanız gerekirdi. Peki kitabın tamamının muhkem olmasını hocam iman yönüyle alacağız değil mi? Şimdi ondan sonra döndük. Biz muhkem olana İman eder, amel ederiz. Müteşabiye iman. Demek ki iman da müşterektir. Çünkü iman da muhkemdir. Ona iman etmenin yanında bir de amelle amele kalkarsa müteşabiyle aa. Peygamberin sözü anlatıyor. Muhkemle ancak iman ve amel var. Müteşabihte sadece iman var. Anlaşılmayan şeyi Allah niye indirdi dersen bu söz bana mı sorulması gerekir? Zaten ayetin kendisinde anlaşılmayacağını söylüyor. Tabii. İndirilmişler. Mesela bitmiş olması lazım. Hocam hepsinin müteşabih olduğuna namazda örnek verdik de. Mesela bazı... şimdi müteşabihliği ileride yani peygamber ona müteşabihlik sahabede de olmuş. İman edip de imanlarına zulüm giydirmeyenlerin oradaki zulmü insanlar arasındaki birbirine eziyet ve işkence nefsine zulmetme şeklinde müteşabih anlamdadır bu. Çünkü kelimede bir müteşabihlik var. Lokman suresinde de oradaki zulmü şirk olarak. Bu sefer onun müteşabihin tevili bilinmiş olmaz mı? Hayır. O peygamberin beyanıyla açılmıştır. Yani onun için muhkem oluyor. Açıklandığı için muhkem oluyor müteşabihle. O zaman tamam bu şekilde muhkem olur mu? Efendim? Tamamı yine bu şekilde muhkem olur mu? Bunu anlamadım ne dediğini. Yani peygamber müteşabihleri beyan etmiş. Hepsini mi? Beyan etmiş midir bu şekilde? Edilen edilmiştir. Edilmeyen kalmıştır. Sahabeler... Zaten bunu o derste anlarsın. Şimdi muhkem nedir? Biz muhkem geçtik. Sana soru sordurtturur. Ve kendini açar. Açılan açıklanmıştır. Açıklanmayan açıklanmamıştır. Öyle olmasaydı sahabe şirkin zulümlüğüyle normal zulmetmeyi birbirine karıştırıp kim nefsine zulmetmemiştir ki diyor sahabe. Ve burada bu müteşabihlikten çıkmış peygamber anlatmış bunu. Yani Allah onu açıklamış. Ha sen açıklamayanı kendi kafandan açıklamaya kalkmayacaksın. Aslında hocam şeydi de İbn Abbas'ın rivayetinde bile bu şekilde bir anlaşılırlıktan bahsediyor. Değil mi? Yani şöyle söylüyor. Yani senin için müteşabih olan ilim ehli için değil. Tabi. İlim bu tarz ehli anlatıyor aslında. Vardır için, derken böyle tefsir ediyor. Tafsilata geçmemiş olabilir. İlim ehli anlatılan budur. Şimdi bunu anlayabilirsin. Ondan sonra namaz, Kur'an'da geçen namaz ne anlamda? Dua anlamında da var. Ama bunun tekbirle selam olduğunu biz hadislerde anlıyoruz. Şimdi daha iyi oturdu hocam mesela. Hocam, şimdi bu müteşabihlik hocam O zaman şimdi teşbih mesela isim ve sıfatlara girdiğimizde teşbihten sakının diyor. Benzeşmedir aslında müteşabih. O anlamı da veriyor, bu anlamı da verebilir şeklinde olması. Ha, Allah böyle bırakmışsa böyle bırakmış. Burada mesela innallahu ve melaikatehu yusallun ale'n-nebi var ya. Melekler ve Allah Resulüne salat ederler derken orada yine kendi hakiki anlamında kalıyor. Ama biz salat dedik mi 5 vakit tekbirle selam arasındaki olan ibadetin adıdır namaz. İstilahta. Mesela bizde cenaze namazı der. Aslında cenaze namazı cenaze duası demek gerekiyor ona. O cenazeye dua için orada öyle yapılıyor. Bu kadar. Rükusu secdesi yoktur. Hocam birimizin dinleyen efendimiz de birimizin bir meseleyi bilip de birimizin de bilmediği zaman bilmeyen kişiye müteşabih mi oluyorum? Yoksa onunla ilgili bilgisi mi yok? Şu Kur'an'daki bahsettiği müteşabih Allah'tan başkasını bilmediği müteşabih herkese müteşabihtir. Mesela gayba gelince bazı gaybı öyle anlattığım şey var ki sen o pencerenin kenarında. Pencerenin o tarafta baktığı zaman ne olduğunu görüyor mu? Bana gayip, ona gayip değildir o. O bakarak konuştuğu zaman bildiğini söylüyor, gördüğünü ben burada atmış olurum. Bu anlamda müteşabih oluyor. Bak şimdi bu gayiptir. Bana gayiptir, ona değildir. Hocam mesela bilmiyorum. Ama geleceği... Mutlak manada gayip değildir ama. Tabii, ama geleceği bilmeye gelince herkes için gayiptir. Kimse bilemez. Resul bile bilemez. Hocam müteşabihliği Allah ve Resulünün açıklamadığı yani olaraktan, genel olaraktan öyle anlayabilir miyiz? Yani bir açıklamanın gelmediği. Tepeden iniyorsunuz. O zaman müteşabih kelimesini kullanırken de çok karıştırırsınız. Hocam orada iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanları sahabe müteşabih olarak mı anlamış demiştiniz? Bak işte gördün mü kelimeyi yine anladım. Başka bir kelimeyle benzeştiği için. Tamam anladım. O nefse zulmetme anlıyor onu. Yani lugavi anlamda. Ama Lokman'daki oradaki şey zulüm ise büyük bir yani Şirk biraz onu anlıyor. Tabii zulüm yani şirk için zikrediliyor. Şirkin büyük bir zulmü oldu. Yani zulmün en büyüğü nedir? Şirktir. İmana giydirilen zulüm de budur. Ulaştırılan. Birine eziyet ve işkence değil. Nefsine zulmetmesi değil. Bunda teşbih. İsim ve sıfatlarda teşbihe gitmek şirk olur. Olduğu gibi kabul etme zorundasın. Ama müteşabih olsun, gayb olsun, bunlar da teşbihe gidilebilir. Efendim? Yani müteşabih olsun, gayb olsun, bunlar da teşbihe gidilebiliyor diyor. Yani lugavi anlamda kullanılabiliyor diyor. Gayet artık anlayamadım ne dediğimi. Biz de anlamadım. Şimdi isim ve sıfatla teşbihe giden mücessime olur. Teşbihten kaçarken muattıla oluyor tarife gibi. Ya hani mecaz yanın yani teşbih derken hocam hani biraz önce kayıpla alakalı. Siz şimdi sadece şu an bunu bu muhkemle müteşabihi yakalarsanız önce bu üç ayet birbirine ters değil. Şimdi iman yönüyle nasıl müteşabih de muhkemse muhkemin bazı ayetlerini kendi kafana göre benzeterek bak bu ayetten şu anlamda çıkar demen benzeştirmen hakikaten benzerliğindendir. Değil mesela mi? Hocam. Allah Resulü ona ıstılahi bir anlam yüklüyor. Onu o izah ettiği için benzerlik kalkıyor. O sahabelerin özürünü yakalıyor. Teşbih kalkıyor. Bu birçok şeyde olabilir. Suya ettik benzerlik meselesinde. Tabii o da olabilir. Hocam oradaki şu andaki bahsettiğin o müteşabbihlik Ali İmran'daki geçen değil değil mi? Hangisi? Yani son ayette, İmran, üçüncü ayette söylediniz. Yedinci ayette hani oradaki geri kalanı müteşabbihtir deki ile aynı eş anlamda kullanılmıyor değil mi hocam? Evet. Burada sıfat manası var. Değil. Çünkü açıklanan ayetlerde müteşabihlik bitmiştir. O muhkem olmuştur. Tamam. Çünkü umumi müteşabih derken açıklanmayanlar senin için müteşabih. Siz bu muhkem meseleyi kendiniz için müteşabih hale getireceksiniz. Sorup durun. Bu müşkilatın sebebi bu mevzuda daha önceden anlaşılması gereken kısmın yakalanmadan yaşadığınız ortamda tabii her şeyle rastgele gelip gidiyor sorusu var. Müşkülat şeklinde size geldiği için öğrenme değil. Birisi size gelip buna ne dersin diye sorulduğunda sen gelip müşkülatı soruyorsun. Şimdi hocam iki haftamızdır herhalde bununla ilgili konuşuyoruz. Yani cumartesi günü sohbetlerimizde de. Fakat yani o dediğiniz delilleri falan da biz konuştuk. Fakat o üç ayet arasındaki böyle bir şeyi getiremedim. Ama bilemiyorum. Yani. Şöyle koysaydın önüne bunlar çelişemez. Temel kayda var. Evet. Bu ne anlatmak istiyor? En azından şu ayet daha mufassal. Hocam mevzu şeyden açıldıydı. Yani Murat işte mülkem müteşarifle alakalı mevzu geçince yani bir mevzuyla alakalı o açıklanmadığı için bu o zaman müteşabih oluyor gibi konuşurken bir soru çıkardılar. Ben de akabinde bunu size sormuştum. Yani o ifadenin ne anlama geldiği bilinmediği zaman o müteşabih mi oluyor şekilde ben size sormuştum. Öyle yapamaz. Zaten peygamber anlatmış da bitmiştir müteşabih. Evet. İzah edilmiştir. Dedi sen nasıl benzeteceksin? İnşallah. İnşallah. Abi soru sorayım. Hocam, gayb-ı izafi gayb, mutlak gayb diye iki ayırmak doğrudur. Bilmem kim nasıl kullanmak istiyorsa bunu da. Böyle bir taksim yapılmış mıdır? Biz normal Allah ve Resulünün tesmih etmediği ve izah etmek istediğimiz bir şeyi usulüne uygun, onun anlayışına yaklaştırmak için olmadığı müddetçe kullanmıyoruz. Şimdi orada izafi gayb neyi kastetmiş? Mutlak gayb neyi kastetmiş? İzafi de mesela ben bu tarafı görmüyorum, siz görüyorsunuz. Şimdi o izafi değil. O onun için yani. Yani ona izafi olarak gayb. Değil. Bana gayiptir o, görmüyorum çünkü. Ama görebilirsiniz ama oraya gitsem mutlak gayb dedikleri şey ne yaparsınız zaten görürüz. Mutlak gayb değil de mesela geleceğe dair bilmek herkes için yasaklanır. Bilemezsin. İşte onun, o gibi şeyler hocam. Mutlak gayb demişler. Bu tip şeyleri izafi demişler. Ben öyle bir tesbihe bilmiyorum. Mesela peygamberin bildirdikleri peygamberin bildiği gayblar değildir. Haber verildiği için biliyor. Gayba dair bir şey. Gayb olmaktan çıkıyor zaten o zaman. Tabii. Ama gaybden haber veriyor. Bildiği için vermiyor. Kendisine bildirildiği için veriyor. Hocam peki Hud suresi 1. ayet ve Zümer suresi 23. ayet umum olarak muhkem ve umum olarak müteşabih diye adlandırılan ayetler bizim için şu an müteşabih midir? Yoksa Ali İmran 7 ile bu açıklanmıştır. Böylece muhkem olmuştur mu diyeceğiz. Ben sizin gibi gençlerin bu gibi bir meseleyi anlamada bu kadar zorlandığını düşünmüyorum ama herhalde ben meseleleri anlatmada biraz torikler yazıyor. Ben biraz kantar herhalde. Torikler yazıyor. Şimdi müteşabih kelimesini siz nasıl anladınız? Nasıl hocam? Hocam biz müteşabih mi? Ali İmran suresinde geçtik yani yerde. Şimdi önce müteşabih teşabaha, benzeşmedir. Şimdi siyah iplik ve beyaz iplik dediği şey, tamam mı? Kinaye. Neyden kinaye? Gecenin karanlığı ile fecrin aydınlığında. Ama beyaz iplik, şu bizim iplikle birleşip de budur diyemezsin. Bunu böyle anlayan sahabe götürüp yastığın altına bir beyaz iplikle bir siyah iplik koyuyor. Anladın mı? Şimdi tutuyorsun mesela Allah-u Azze ve Celle'nin bir ismi. Bu kulun bir ismine benziyor. Bir benzerlik var. Bunu biz isim ve sıfatta isimlerdeki müştereklik, benzerlik, müsemmada müşterekliği, benzerliği gerektirmez deriz. Çünkü Kur'an'da da bu var. Kullarını alim sıfatıyla, semi, rahim sıfatıyla vasfetmiş mi? Alim sıfatıyla mesela etmiş. Kullarını da, yani kendisini de alim sıfatıyla vasfediyor. Ha. Alim olmakta isimlerde müştereklik var. Ama onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Geçmişi de ve geleceği de bilir o. O zaman müsemmada ilmimiz aynı değil. İsimde benzerlik var. İsimde müştereklik var. Tutuyorsun mesela oradaki salat kelimesinin dua anlamında olduğu. Namaz için de salat kullanıyor ama biz namaz için kastettiğimizde tekbirden selama kadar olan ibadetin adı salat deriz. Ama bunu peygambere salavat dediğimiz zaman Allahümme salli Allahümme barik bunları kastederiz. Değil mi? Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bunlar ne diyorlar? Nasıl? Bagajımızda yer var diyorlar. Ya şu delikanlı ikisi var ya. Delikanlı ikisi.